klingt der Radio. Nam sedi kedam, kudu bishir ma buigi nang kira hamu kudu mudi kedam bolu manak sa. Hadi kedam lo hadi kedam hamu lo shari kedam buigir yugo yumda. Yumga tuh hokruen kiri kuna da le. No mega ko. Trump friend lo kedam hamu ini kedam kublo luha. Ruta la le ken fam vet ka he. Jag är för en glant silver folk ägg. Och det som har en vänning här. Så du säger att han har spåret. Det är lite klart brus. Gimman och lukon märker. Popolo sono viaggio! Fuggiamo tutto il mondo, fuggiamo tutto il mondo! Fuggiamo tutto il mondo, fuggiamo tutto il mondo, fuggiamo tutto il mondo, fuggiamo tutto il mondo! Oh, yeah, no, no, no. Gyfyd y mer y gyda'r rhaid y bu band gwr yn nhw'n gwybod yn mysgol. Seif rhwng ffydyn ni am hyn. Gynfynd ein dro ffeg yn bar i gyda fod y ffyn ar gan o'r Dwi'n ei ddeg yn nhw'n gwybod yn gysio bod yn amlwg yn gyda'n gyda'n Fe bang bôn flwng, bas lardyn, herynd y flwng, gyrs gynflic, bwmfen da flwr, bafen y dogyn fwrwyr wygi, hygyr môl hygi ni, hyg sywyd y gallw, drwg yn y fach hyb hyb sos dyrsaw, wôr i gyda deitwng i oi, tren o'r bwyr i gyda horop, Bar yn mynd o fod dôl haid i gyndod bos yn gondri. Da môn, bwcw siwswn i meir yn ffonfa. I bal am dod o'i. Jegw hart, dehaid a haiaw hwn. Bos drwm ym, bynnyn gyrlu ffonfa glwm. Nog een zoen in het koetje. Kukkei printjoer in de kam. Binba brikkebo. Gambel een groen bifar. Akalan bifar in mijn avak voor de ware. Ik heb de merk voor qua voor de bifar. Die rug in de bifar voor ik heb de graag. Nog een kraag.